सातवें की रेखा पिताशी कश्य मैंने जनिता में किसका लोकस्य लोक में प्राणी जात उसी बात स्पष्ट कर दिया चराचरस्य स्थावर जंगमस्य स्थावर जंगम सबका जनिता भाई न केवलम धम्मस्य जगत पिता केवल आप इस जगत के पिता है इतने ही नहीं किंतु आप तो पूज्य भी है पूज्य पूजा रो आप पूजा की योगी क्यों है कहता गुरु गरियान गुरु गरा तो गुरुतर गुरु आप है पुरुषा भी गुरु होने के नाते गुरु होंगे गुरु होने के नाते आप गुरुतर गुरु है कस्मा गुरुतर उत्तम इत्याह आप गुरुतर क्यों है क्योंकि जो है ना आपके कोई समान है ना आपसे बढ़कर कोई है न चत समस्त तुल्यो अन्यो अस्ति क्योंकि आपके समान कोई दूसरा नहीं है नहीं ईश्वर द्वयम संभवदी कुछ अशुद्धियां टिक कर लेना नहीं ईश्वर द्वयम संभवदी दो ईश्वर हो नहीं सकते अनेकेश्वरत्व व्यवहार अनुपद्य है क्यों आप अनेक ईश्वर मानोगे तो व्यवहार ही नहीं बन पाएगा ये ईश्वर बोलेगा मैं सृष्टि करूंगा दूसरा कहेगा मैं प्रलय करूंगा तब क्या होगा एक सृष्टि करते जाएगा दूसरा प्रलय करते जाएगा तो टिकेगा कहाँ फिर होगा ही नहीं कुछ मामला व्यवहार ही नहीं बन पाएगा इसलिए अनेक ईश्वर को माना नहीं जा सकता तो समय तावत अन्यो न संभवती इसीलिए आपके समान कोई दूसरा तो हो नहीं सकता संभवाती हो गया भवती होनी चाहिए कुत अन्यो अप्यधिकस्या फिर बताओ कोई दूसरा आपसे बढ़कर कैसा हो जाएगा जब बराबरी कोई नहीं तो बढ़कर कोई दूसरा नहीं हो सकता लोकत्रेपि सर्वस्मिन् प्रतिम प्रभाव लोकत्रे में जो कुछ भी सकल लोकों में जो कुछ भी आप देखते कैसे हैं प्रतिम प्रभाव वाले ही होते जिनके प्रभाव की आप तुलना कर सकते हैं ऐसे लोग दुनिया भर के हैं आप कैसे हो अप्रतिम प्रभाव वाले हो प्रतिमीयते यया प्रतिमा न विद्यते प्रतिमा यस्य तव प्रभाव से तम अप्रतिम प्रभाव हे अप्रतिम प्रभाव इति संबोधन है प्रतिमीयते यया जिसके द्वारा तुलना कर समझा जाए वह दूसरे को हम कहते हैं प्रतिमा ऐसी प्रतिमा तुलना करने योग्य कोई वस्तु विशेष जिसमें नहीं जिसके संदर्भ में नहीं हो सकता उसे कहते हैं न इति प्रतिमा यस्य तव ऐसा जो आपका प्रभाव है इसलिए तादृश प्रभाव वाले आपको हम कहेंगे अप्रतिम प्रभाव हे अप्रतिम प्रभाव निर्दिश प्रभाव कहने का तात्पर्य निर्दिश प्रभाव शाली आप है स्वभाव वाले आप है ये सिद्ध हुआ जिसलिए ऐसे है तस्मात तुम इसी कारण से मुझे क्या करना पड़ेगा बस प्रणाम करने की किसी और कोई रास्ता ही नहीं तस्मात प्रणम्य प्रणिधाय कायम प्रसादेता महमीश मीडियम पिते व पुत्र सखे व सख्य प्रिय प्रिया या भसी देव सोढ़ आज्ञा तीन दृष्टान दे दिया अर्जुन ने खुद जैसे पिता अपने पुत्र के दोषों को सहन कर क्षमा करके सन्मार्ग में लगा देने की प्रयास करता है सखाई व सख्य हो जैसे एक मित्र अपने दूसरे मित्र के दोषों को क्षमा करते सहन करते क्षमा कर देता है और उसको सन्मार्ग को दर्शाता है उसी प्रकार और जैसे प्रिया प्रिया यहा जैसे जो प्रिय है वह अपनी प्रिया के सकल दोषों को दूर करता हुआ क्षमा करते सहन करेगा ये क्षमा है सहन कर लेना चीज है हो गया तेरे से कोई बात नहीं छोड़ो मैंने हमने उसको स्वीकार किया तुम्हारे गाली भी मैंने ले ली और उसको पछा भी लिया चिंता ना करो यही तो वो क्षमा हो रही क्या एक तो मैंने गाली स्वीकार ही नहीं किया मैंने स्वीकार किया भगवान ने कहा तो अपने तरफ से कह रहा है ना कि मैंने दिया है तुमने लिया है इसे तुम्हें सहन करो और माफ कर दो मैंने सोढ़ुम कर लिया हे देवा सोढ़ुम और रसी यदा प्रिय प्रिया सखेव सख्यो पितेव पुत्र पुत्र के अपराध को सखा के अपराध को प्रिया के अपराध को जैसा पिता सखा और प्रिय सहन कर लेते हैं सहन करके क्षमा कर देते कोई बात नहीं जो हो गया सो गया आगे ऐसे नहीं करना बेटा समझाते ही नहीं समझाते वैसे यहाँ पर भी समझ लो यदि भी वाक्य भगवान कहेगा बात भाई हम तो ना तुमने मेरे को कुछ कहा है न हमने कभी सुनाई है न कोई गलती हुई है न माफी होना है न कुछ नहीं ये तो सब अज्ञान कालीन द्वैत भाव में विद्यमान पुरुष अपना भक्ति से कह रहा है। कहो कोई बात नहीं, कोई भक्ति से रो रहा है तो रो ले लो, क्या करो। कई बार लोग आते हैं वहां प्रणाम कर छोटे मारे जब थे तो देखते थे घर आकर रोना लोना लो के ये हो रहा है वो हो रहा है, महाराज कृपा करो हम करो आज ये ठीक हो जाएगा, ऐसा बोलते थे। कई बार कुछ नहीं बोलते थे, मुस्कुरा के चुप रहते। एक बार हमने पूछा महाराज ये सब रो रहे हैं और आप हंस रहे हैं, तब कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके भगत लोग इतना दुखी है। उनके चले जाने के बाद एक बार बोले न ये है न ये है, न वो रो रहा है ना हम देख रहे हैं, ना वो सुना रहा है ना हम सुन रहे हैं, ना वो रो रहा है ना मैं हंस रहा हूँ। तुम क्या सोचते हो समझ में नहीं आता, कोई रो रहा है क्या, कौन रो रहा, कौन रो रहा है, ब्रह्म रोएगा, ब्रह्म तो रो नहीं सकता, ब्रह्म हंसेगा क्या, ब्रह्म तो हंस नहीं सकता, फिर हंसा कौन, रोया कौन। अरे महादेव ये सब ऐसे ही होते रहता है, बोलते जगत ऐसा ही ये चलते रहेगा, सोच नाटक चल रहा है, माया में जगत चलती रहेगा, तो देखते रहना आनंद लेते रहना, उसका रोने में भी आनंद आता है उसका हंसने में भी आनंद आना चाहिए, सब ठीक है। बड़ा विलक्षण उनका स्वभाव, ऐसी विलक्षण स्थिति हमने किसी को देखा है। बनारस में योगेंद्रानंद जी मिले, यहाँ पर ये एक मिले, योगेंद्रानंद जी वैसे माँ जब बैठे रहते लंबे छोड़े थे वो सुनते रहते, वो कहते हैं मैंने कहा एक बार महाराज जब सब इतना आते जाते जो जैसा बोलते पढ़ते पढ़ा सब कुछ ठीक है, आप मस्ती झूमते क्यों, सर जगत ही झूम रहा है तो मैं क्या करूं, कहते जगत का काम है झूमना, वो कहते शरीर झूम रहा है हम नहीं झूमे, यही तो मानता है, हमारी निष्ठा वही अटिक रहनी चाहिए, सारे जगत डोलायमान होते रहे मेरा क्या बिगट रहा। ये देखो निष्ठा वाली बात है ना, सब निष्ठा है, शरीर के डोलने से क्या होता है, जगत का डोलने से क्या होता है, अपने सर में मस्त रहो, जैसे महात्मा रामानंद जी महाराज जी तो थोड़ा अलग थे, उनके स्वभाव तो कभी कभी थोड़ा लगता तो विचलित हो रहे, वो भी थोड़ा परेशान हो जाते थे, भगत आके रोए पैर पकड़ से क्या हो गया सोचते थे, अगर नियम बना लिया कोई पैर नहीं छू सकता, नियम बना दिया, ये भगत रोया बहुत आकर के पैर पकड़ कर वास्तु कर दिया, कर नतीजा पर हो गया वहां सब तब से नियम ही बना लिया, कोई पैर मत छोड़ो खत्म, छुओ मत हमको छुओ मत, जिस दिन छुओगे हम भोजन नहीं करेंगे, अब क्या करें बेचारा कौन छुए, गुरु जी को भूखा रखने कोई छुएगा क्या, इधर कोई नहीं छूता अब ठीक है, निंजर खत्म। तो नियम बनाना पड़ता है शुरू में, तो अभ्यास काल में सब कुछ करना पड़ता है, दूसरों को शिक्षा देने के लिए भी करना पड़ता है, ये तो नहीं कह सकते विचलित तो होते ही थे वास्तव में, क्या पता हम लोग को शिक्षा देने के लिए करते हो, हृदय को संभल के रहना, नहीं तो ऐसी गड़बड़िया हो जाएंगे इस दृश्य में भी, आयात में हो जाओगे तो क्या करोगे, फिर परेशान हो जाओगे, आयात में न होने देने के नियम लगा दो तो अवसर ही मत आयात में होने, इसलिए अनेक दुष्ट सहन करना अपराध को सहन कर सर कोई रास्ता नहीं, तो ही क्षमा है तस्मात् प्रणम्य नमस्कृत्य प्रणिधाय तत्कर्षेण नीचे धृत्वा प्रकृष्ट रूपेण नीचे की ओर धारण करके, किसको धारण किया, कायम शरीरम, शरीर को पूरा जमीन पर लोट करके नीचे की ओर करके ऐसा प्रणाम किया उसने, क्या करना चाहते हो, प्रसाद है पहले क्षाम और प्रसाद है, प्रसन्न करना चाहता हूँ, प्रसाद है प्रसादं कारये त्वाम अहम ईश त्वाम इशम अहम ईशम ने ईशितारम ईड्यम ने स्तुत्य, आप जो स्तुत्य पूज्य है सभी का ऊपर शासन करने परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए ही मैं कर रहा हूँ, तम पुनः पुत्रस्य अपराधम पिता यथा क्षमते सर्वम, आप जो है जिस प्रकार पुत्र के सकल अपराधों को पिता क्षमा करता है, सखा इव च सख्युर अपराधम सर्वम, सब जगह जोड़ना है इसलिए बीच में लाया जाएंगे, सखा जैसे अपने एक मित्र अपने दूसरे मित्र के सकल अपराधों को क्षमा कर लेता है, यथा प्रिय प्रिया अपराधम सर्वम क्षमते, अगर जिस प्रकार प्रिय अपने प्रिया के सकल अपराधों को क्षमा करता है, एवं बरसी हे देव, इसी प्रकार से हे देव आप सोड़ुम प्रसहितुम क्षंतुम इत्यर्थः, प्रहसन पूर्वक क्षमा करने योग्य आप है, इस तरह से विविध प्रकार से प्रार्थना किया, प्रार्थना करने के बाद ये मान के चल रहा है भगवान मेरे प्रति प्रसन्न हो गए हैं, क्षमा कर चुके हैं, लेकिन अब उस भयंकर दृश्य को दोबारा देखना भी नहीं चाहता। बड़ा विलक्षण होता है यहाँ, इस दृश्य को दोबारा देखना नहीं चाहता। आप कहते हैं कि भाई किसी को उन्होंने भगवान ने दिखाया नहीं, अर्जुन खुद देखने के बाद नहीं और देखना चाह रहा है तो दूसरा क्यों देखना चाहेगा? दूसरे का अनुभव से समझ में आ गया वो देखने लायक चीज ही नहीं, मत देखो पागल तो हो गए। उसे देखते हुए डर रहा है और चरम चक्षु से देख ही नहीं सकता था, बातें खत्म है। चरम चक्षु से डरा नहीं उसने कुछ भी, जो भी चक्षु से देखकर डर रहा है तो आप क्यों देखना चाहेंगे? फिर देखकर क्यों डरना ही पड़ेगा? तो देख नहीं क्यों लेना चाहो तो सीधा मोक्ष मारो, सब कुछ तुम्हारे अंदर ही रहेगा तो देख लो। जीवन मुक्त हो जाओगे सब कुछ तुम्हारे अंदर ही रहेगा, तुम्हें देखने की जरूरत ही नहीं, दिखाने की जरूरत नहीं भगवान को। जब आता ही के स्वरूप है सब कुछ परिकल्पित है, विराट भी आप में कल्पित नहीं है क्या? तो अपने आप देख लो ना, फिर क्यों भगवान से मांगूंगा? बेमतलब द्वैतवादी में क्यों बने रहो? सीधे ही उस जगह पहुंच जाओ जहाँ सब कुछ दिखाई देते रहेगा दृश्य रूप में, क्या नो दिक्कत? अब यहाँ कई बात और खुलेंगे आप लोगों की शंकाएं। देखिए अदृष्ट पूर्व ऋषितोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देव रूपम् प्रसीद देवेश जगन्निवास। हे देवेश, हे जगन्निवास प्रसीद, प्रसन्न होइए और तदेव रूपम् मे दर्शय। वह जो चतुर्भुज रूप है उसी को पुनः वापस मुझे दर्शाइए, क्योंकि यद्यपि मैं तो अदृष्ट पूर्व को देख करके ऋषितोस्मि, अदृष्ट पूर्व दृष्टवा ऋषितोस्मि च, तथापि भयेन प्रव्यथितं मनो मे, इन मेरा मन भयभीत हो रहा है, भय से कंप रहा है, इसलिए आप जो मेरा प्रसन्न निधि है तो मेरे लिए वापस उस चतुर्भुज रूप दर्शन कराओ। हे देवेश, हे जगन निवास, सरस जगत के अधिष्ठान रूप अनुभव कर लिया हमने। संजय नहीं डरा, बर्बरिक भी नहीं डरा, संजय भी नहीं डरा, बर्बरिक भी नहीं डरा। कारण दो है, अलग अलग कारण है। अर्जुन में जो कारण है, अर्जुन के अंदर पूर्वकालीन विवेक पूर्व का भक्ति है नहीं, इसी समय उसको विवेक पूर्व भक्ति तत्काल हुआ है। अब ये कार्य का तो कच्चा मामला है, एक नया साधक और एक पुराने साधक में बहुत फर्क होता है। कहते ना बहुत मंजा हुआ आदमी है, कहते कि नहीं, ये तो अभी कच्चा है, लगता है नया बच्चा है, कहते है ना, व्यवहार में भी होता है। वैसे अर्जुन क्या है, कहानी शुरू कितना समय हुआ है, अविवेक स्पष्ट दर्शन है प्रथम अध्याय, आप जब ग्यारहवें अध्याय पढ़ रहे हैं तो वहां पर कितना समय बीता होगा? छह महीने लगा होगा क्या पढ़ने में उसको? वहां तो कुछ क्षणों में निपटा है सारा काम, अभी विवेक हुआ और अभी भक्ति जगी और तुरंत उसको दिखा दिया है तो भय तो होगा ही। आज उसको पहले से सारा मालूम हो और वो उस चीज को देखता है तो बहुत फर्क पड़ता है। जैसे आपको मालूम है अभी कराल दृष्ट वगैरह होता है तो आप बड़े मजे से देखोगे उसको, कितने से विवेक है उस वस्तु के बारे में, तो भाई किस बात की? जैसे होता है ना, आपको फोन करके बोल दिया गुंडा मैं आ रहा हूँ 10 लाख रुपए रखो, तो क्या होगा? जान के आ रहे ना तो आप बिल्कुल तैयार रहेंगे, आपको बोल के आ रहा है पुलिस को सूचना दोगे, चार दूर घेराबंदी करके तैयार रहोगे की नहीं सामना करने को? और एक सड़न है छादी का बंदूक रखे तो क्या करोगे? है तुम घबरा जाओ, हार्ट फेल हो जाएगा। दोनों फर्क है, एक तो आपके जानकारी में पहले से ही हो तत्व का और वो कैसे भी भयंकर तत्व, यदि आप पहले से जानते हैं तो इतना डरेंगे नहीं आप, आश्चर्य तो जरूर होगा वाह क्या, लेकिन जो है घबराता नहीं है। और अचानक जो होता है तो आदमी डर लगता है, यहाँ पर अर्जुन की सदी अचानक ही सब कुछ हो रहा है, इसलिए उसके अंदर भय, उसके मन उसके अभ्यस्त नहीं है, उस दृश्य का अभ्यस्त नहीं है। इसलिए कह देगा कि भाषिका किंच अदृष्टपूर्व न कदाचित भी दृष्टपूर्व, कभी भी हमने कहीं भी किसी प्रकार से देखा ही नहीं, सुना ही नहीं था। इधर विश्व रूपम तब मया अनिर्वा, तो आपके विश्व रूप को मया अनिर्वा, मैंने भी नहीं तो कर देखा सुना, अन्यों के द्वारा भी न देखा सुना हुआ है। ये भाष्यकार अन्यवा जोड़ रहे हैं, अन्य कोई मनुष्य पर देखा नहीं, बाद देखा नहीं, ये मनुष्य नहीं समझना है, क्योंकि आगे के श्लोकों में बातें आएगा। देखिए न वेद ये दान है ना समर्थ न दान न क्रिया न तप रुक रही एवं रूप शक्यम दृलोके दृष्टुम दृलोके कह ठीक। और उससे और आगे बढ़ेंगे आप ना हम वेदे न तपसा उधर आ जाएगा देवप्यक्ष रूप से नित्यम दर्शन कांक्षी न देवताओं के भी दर्शन इन कौन सी देवता आज नहीं नहीं नहीं इंद्रादी के लिए बड़ा सुलभ है, इंद्रादी की बात नहीं कर रहे, ये कर्मज देवता जो आचार्य देवता होते हैं वो जीवन मुक्त होते हैं, उनके स्वरूप ही सब कल्पित है, उनको न दर्शन की जरूरत है, दर्शन कराने की जरूरत है, न दर्शन की अपेक्षा होनी थी, उसको दर्शन कर ही रहे हैं, नित्य दर्शी है वो इस चीज का। कई प्रकार हो चुका है, यमराज जी का प्रसंग बार बार आ चुका है इस विषय में, पूर्व जन्म से ब्रह्मचारी लोग है, प्रहार कर्म ऐसे बनी इसलिए देवता बना, उनको आचार्य देवता कहा था इंद्रादियों को, इंद्रादी अष्ट देवता आचार्य देवता, इसलिए तैत्तिय पुरुष को ध्यान रखो दो विभाग किया हुआ देवताओं की, आचार्य देवता और कर्मज देवता, कर्मज देवता दर्शन की आकांक्षा करेंगे जरूर, क्यों जीवन मुक्त नहीं है वो लोग, जीवन मुक्त ना होने से उनको अपने स्वरूप में अभी दर्शन हो नहीं सकता विराट रूप का, वो आकांक्षा करेंगे, लेकिन कर्म यहाँ से किया है स्वर्ग को भोग रहे तो भोगी है, उनके लिए कहा जाएगा अरे तुम भोगी हो तुम इसके लायक कभी नहीं हो। इंद्रादी जो अष्ट प्रधान देवता लोग है जो आचार्य देवता कहे जाते हैं वो तो नित्य जीवन मुक्त है, उन्हीं के अंदर कल्पित है और नित्य उसके दर्शी है, जैसे भगवान को दर्शन करने की इच्छा होगी क्या, अपनी माया देखने की इच्छा होगी क्या, अरे उसके अंदर ही है वो क्या देखना चाहेगा, इसलिए विभाजन श्रुति व्यवस्था आदि इसलिए जहाँ ऐसे प्रसंग आते समझना पड़ता है, दर्शन की इच्छा होना होने के प्रसंग ही नहीं इंद्रादियों को, क्योंकि इंद्रादी ब्रह्मज्ञानी लोग है उन्हें दर्शन की इच्छा हो ही नहीं रखती है, दर्शन कांक्षण विशेषण दिया देवता के लिए, इसलिए कर्मज देवता को लेना जो यहाँ से कर्म करके स्वर्गारी को प्राप्त किए हुए हैं और देव भाव में अवस्थित है उनकी बात है, भागवत की प्रसंग छोड़ो वहां बात बात अलग ही कह रहे हैं, भागवत की प्रसंग अलग तो द्वैत दृष्ट प्रसंग जाता है वहाँ और उसमें भी इंद्रादी का अर्थ अलग ही है, कथा कहानियों में दृष्टांत जहाँ दिया जाए उसका प्रसंग अलग आप देख ही रहे, हर जगह अर्थी अलग बनता है, उसका भागवत वेदांत को समझाने के लिए उस दृष्टिकोण से विचार करो भी इंद्र शब्द इंद्र ही नहीं है वहां पर जिस तरह से तुम ले रहे हो, हर एक और वेदांत दृष्टि नहीं है, कथा से विचार करो कथा इंद्र होगा अज्ञानी कोई किसी कल्प कोई अज्ञान इंद्र होगा या यहीं पर शतकृत होगा कर्मज इंद्र होगा, कर्मज इंद्र भी तो है जो अगले कल्प में आजान इंद्र होगा, इसलिए अनेक ये जो आजान इंद्र है वो यहाँ शतकृत सकृत आदि देव को नहीं रोका क्या, कि सौ याग करेगा शिमे तो वो इंद्र पद को पाएगा, कर्मज इंद्र भी होते हैं उनको वहां प्रसंग में ले लो जो यहाँ कर्म के सौ बार अश्वमेध याग किया और इंद्र पद को पाया है, जीवन मुक्त तो है ही नहीं कर्मी है वो कर्मजन्य फल को भोग रहा है, उसके अंदर आकांक्षा हो सकती कोई आपत्ति, इसलिए जितने भी प्रसंग नहीं तो चांदो परिषद में इंद्र का ब्रह्म ज्ञान प्रसंग बिगड़ जाए, पुराणों के हिसाब से चलो इंद्र को अज्ञानी मानोगे, केलो परिषद में इंद्र को ब्रह्म ज्ञान हुआ, चांदो के परिषद में इंद्र को ब्रह्म ज्ञान हुआ, दो प्रसंग ऐसे आया फिर उसको कैसे बताओगे, या तो ये कहो फिर ब्रह्म ज्ञान ही विराट दर्शन की भूख रहता है क्या है, फिर ब्रह्म ज्ञान किस बात है, यदि विराट दर्शन विचार है तो कामना है तो श्रोत्र से अकाम हत्य तो आनंद की मीमांसा में क्या है, ब्रह्मा जी को भी कोई आकांक्षा नहीं अकाम आते प्रजापति अकाम आते दर्शन आकांक्षा मतलब क्या कामना है, काम हत पुरुष है काम अहत पुरुष नहीं है, इसलिए पौरा पर शास्त्रों का विवेचन है ना आप लोग संकीर्ण दृष्टि से देखते वहां तो इंद्रादियों के कह दिया अकाम हत पुरुष लोग, इंद्र का आनंद प्रजापति का आनंद ब्रह्मा के आनंद क्या आया श्रोत्र से अकाम हत शिशद है नहीं आते इंद्र परिषद में, और दर्शन आकांक्षा क्या है कामना का हाथ पुरुष का वर्णन है, तो कहा तुम तुलना करो दोनों को खिचड़ी, इसलिए उस प्रसंग में प्रसंग को देख करके वहां घटाना पड़ेगा, फिर वहां जो व्यक्ति है जो इंद्र सबसे कह जो आकांक्षा कर रहा है तो वह कर्मज इंद्र मारो आ जाना इंद्र नहीं हो सकता, जीवन मुक्त इंद्र नहीं हो सकता है। गंडा है ना, ये व्यवस्था आपको शास्त्रों की करनी पड़ती है। इसलिए शास्त्रकार वहां शब्द दर्शनाकांक्षा शब्द नहीं रखते, देवा का अगर छोड़ देते देवताओं भी चाहते बात खत्म हो गई। दर्शन आकांक्षा रखने वाले देवताओं के प्रसंग है यहाँ, अर्थात सकाम देवता के प्रसंग है ना, जो कामना से युक्त देवता, अकामहत देवता का प्रसंग नहीं है। नहीं, जितने इंद्र होंगे जो आजानज इंद्र होता है, हर कल्प में हर मनमंत्र के आजानज इंद्र जो होता है जीवन मुक्त ही होता है, वो तो कर्मज इंद्र है ना। जैसे इसी चतुरी इसी मनमंत्र के अंतर्गत वो, लेकिन इंद्र पद नहीं बना हुआ, अधिकार नहीं होता। जैसे विष्णु के पार्षद है, शरीर भी विष्णु जैसा ही है, सब कुछ विष्णु जैसा है, विष्णु थोड़े हो जाएंगे, विष्णु लोक का पहुंच रहे हैं, विष्णु के शरीर भी मिल रहा है, विष्णु का अवय भी बन जाओगे, लेकिन अधिकार नहीं होता। जैसे आपके अंदर अनेकों जीव प्रवेश कर रहे हैं, आप गेहूं रोटी चावल सब्जी खा रहे हैं, इन सभी के अंदर अनेकों जीव आपके अंदर प्रवेश कर रहे हैं और अनेकों कीटाणु यहां घूम रहे हैं, लेकिन इनका इस पर कोई अधिकार नहीं है। आप जहां चाहेंगे यहाँ ये चलेगा, नहीं कि इसके अंदर में जो खून में कीटाणु इसकी इच्छा से चलोगे, इच्छा किसकी चलती है, इस पूरे शरीर का ऊपर आपका चलता है, इसके अंदर कीटाणु का नहीं चलता। समस्त विराट शरीर के अंदर आपके सदृश अनेकों उसके अंदर भले ही हो जाए, लेकिन उनका कोई अधिकार नहीं चलेगा, चलेगा उस एक ईश्वर का जिसने सृष्टि का निर्माण किया है। और आप अपने कर्म से उपासनाओं से भले ही उस स्थिति में पहुंच जाएंगे, लेकिन आप वेटिंग लिस्ट में पड़े रहेंगे। इसलिए जो वास्तविक दूसरे दृष्टान में बताने ब्रह्माओं का, अनेक ब्रह्मा लोग लाइन में लगे हुए हैं, यहाँ कर्म किया है ब्रह्म पद प्राप्त करने के लिए, अब क्या करें, ये ब्रह्मा जी ऑलरेडी है विद्यमान, वो अपना कर रहे हैं, कथा इसलिए बताया, वो ब्रह्मा जी को वैराग्य हो गया, वैराग्य हो गया था, विष्णु ने सोचा था काम बिगड़ गया, अब कौन बनाएगा सुरक्ति, इसका फिर कौन रखेगा, तुरंत एडवर्टाइजमेंट दिया गया, अरे कितने ब्रह्मा जी लोग आ जाओ, पोस्ट खाली है, और हजारों ब्रह्मा रहे हैं, आया हजारों, अनेकों ऊंट पर चल रहा है, बड़े बड़े पेटियों में भरे पड़े ब्रह्मा पैक्ड मारे जा रहा है, वो जो विरक्त ब्रह्मा विरक्त हो गया था, वो बैठा था, उसने देखा ऊंट चलाने वाले देवता, अरे भाई तुम क्या ले जा रहे हो, अरे टाइम नहीं, खाली है वह पोस्ट, टाइम नहीं तुम्हें बात करने, अरे ऐसे मत बोल रहे, थोड़ा रुक के बताओ तुमसे क्या बात, दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी जा रहे ऊंट के साथ, और वो ड्राइवर बोल रहा है ऐसे ब्रह्मा लोग है, इतने ब्रह्मा कहाँ जा रहे हैं, कहते सुना है ब्रह्मा कोई विरक्त हो रखा है, उसी के लिए सब जा रहे, खोल के दिखाओ, जैसे पेटी खोला, ये तो चार भुज वाला था ब्रह्मा वर्तमान वाला, वो आठ भुज वाला ब्रह्मा जी को देखा, भयंकर लंबा चौड़ा विराट, अब घबरा गए तो कहे गड़बड़ हो गया, हमारा पोर्ट गड़बड़ा जाएगा, वो वापस जटी थी ब्रह्मा जी पहुंचे, वापस बैठ गए, अपने कर्तव्य करो नहीं तो पतन में हो जाओगे, इतने तो ब्रह्मा लाइन में लगे हुए मेरे, अधिकार नहीं मिल सकता कार्य करने का, तब स्वरूपता मिल जाता है, सारूपी मुक्ति से लेकर वहां जाके उसके अधिकार नहीं, वो अपनी मर्जी सृष्टि बना रहे, एक विष्णु ऑलरेडी सृष्टि चला ही रहा है, आप भी विष्णु पद को प्राप्त कर गए तो आप अपनी जो सृष्टि है संचालन करोगे, ऐसा नहीं होगा, आप भी वेटिंग लिस्ट में रहोगे, ये विष्णु जब मुक्त हो जाएगा फिर विष्णु पद आपने पाया है तो किसी न किसी कल्प में किसी न किसी मर्वांतर में आप विष्णु बन जाओगे, वेटिंग लिस्ट में रहो, ये ना योग वास्तव बहुत सुंदर इसलिए बताया, सब प्रकरणों को बताया हुआ है, समझाया हुआ है, सिर्फ दो का अधिकार नहीं था ना, तेरे को न समझती, इसलिए कहा ना वो अभी अभी बोला, इसे जो भी है कर्मज हो जाए, कर्मज न उपासना, विशिष्ट कर्म वाला ही तो जा सकता, दूसरा तो जा भी नहीं सकता है, केवल कर्मी तो जा ही नहीं सकता, वो तो पितर लोग जाके लौटेगा, उपासना विशिष्ट कर्म करने वाला व्यक्ति वहां तक पहुंचा ब्रह्म लोक तक, और विभिन्न पद के योग्य कर्मा पर विराजमान है, जब इस ब्रह्मा जी का समय समाप्त हो जाएगा, अगली जब कल्प होगी, अगला जब मनमंत्र होगा, उसमें उन देवताओं को ट्रांसफर हो जाएगा। इसलिए हमने युक्ति तो बताया, किसने पूछा महाराज क्या जरूरत है वेदांत में रटने को, इस कलयुग के बाद सत्युग आएगा तो हम सब महान ऋषि हो ही जाएंगे, ब्रह्म ज्ञान तो हो ही जाएगा, चलो कलयुग पूरा मौज कर लो। मैंने कहा है कोई बात नहीं है, तेरी अकल मरी हुई है, भगवान के पास एक ही सृष्टि है क्या, है इस पॉकेट से निकाल के दूसरे पॉकेट में डाल देगा, एक ब्रह्मांड में अभी तुम कलयुग जहाँ चल रहा है उसके अनंत ब्रह्मांड है, कहीं और कलयुग शुरू होने वाला हो, यहाँ छोटा तुमको उस कलयुग में डाल देगा, यहाँ करोगे तुमको सत्युग का भोग है ही नहीं, ये ना सोचना इस कलयुग के बाद जो सत्युग में आएगा मेरा प्रमोशन यहाँ से वहां हो जाएगा, नो गारंटी। इस कलयुग से तुम दूसरे ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं कलयुग शुरू हो रहा होगा, कहीं बीच में चल रहा होगा, कहीं अंत में हो रहा होगा, कहीं कुछ हो रहा होगा, अनंत ब्रह्मांड है ना, कहीं ना कहीं उठा देंगे ना तुमको दूसरे कलयुग में डाल देंगे, तो यूं ही मरे जाओ हमेशा ही। इसलिए अभी मुक्ति का रास्ता ढूंढ लो, स्वरूप को जान लो। अब आजाद तो आपका नहीं ना, अंत ब्रह्मांड कहा जाके जगत ही नहीं पैदा हुआ, ये नहीं बोलना यार। अजा प्रसंग जहां जाओ इसमें बोलो, खिचड़ी मत करो, खिचड़ी नहीं करना। जब अज्ञानी का प्रसंग है, दर्शन की बात हो रहा है, भय की बात आ रहा है, तो द्वैत की बात हो रही है। इसलिए कहते हैं अदृष्ट पूर्व यहाँ पर कहते अन्य, उस पर विचार चल रहा था, तद अहम दृष्टवा, ऐसे को मैं देख करके ऋषि तोस्मी, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, आनंदित हो रहा हूँ, किंतु भय न च प्रगतितम मनो में, मैं तो प्रसन्न हो, लेकिन मेरा मन भयभीत हो रहा है। देखो यहाँ लक्षण चाला की अर्जुन की, मैं तो प्रसन्न हो रहा हूँ, आनंदित हो रहा है उसको देख के, लेकिन मेरा मन घबरा रहा है। मैं तेरा मन तेरे से लगता है, वो क्यों घबराएगा भाई, जब तुम प्रसन्न हो वो भी प्रसन्न हो जाएगा। मैं प्रसन्न और मेरा मन घबराया हो, ये कैसा होगा, विचारणीय विषय है क्या। हाँ वेद तो व्याघात देश है, ये तरह मैं प्रसन्न हो आनंदित हो रहा हूँ, फिर मेरा मन दुखी हो रहा है, इसका मतलब क्या, तेरा मन तेरे अधीन नहीं है, और तू तेरा मन से कोई संबंध भी नहीं, और तुम उस मन में भय होता हुआ देख रहे हो, तुम प्रसन्न हो और मैं तेरा रो रहा है, देख रहा है तुम, ऐसे कैसे होगा, कैसे घटाओगे इस चीज को, फिर परस्पर विरोधाभास भैया है। प्रसन्नता है सामान्य रूपेण, मैं प्रसन्न हूँ कि मेरे को विराट दर्शन का सौभाग्य मिला है, इस बात को लेकर के मैं प्रसन्न हूँ, लेकिन विशेष रूपेण जो विचार कर विवेचन जो सामने दृश्य दिखा है उससे मन भयभीत हो रहा है, तो इस तरह से घटा प्रवेदम मनाओ में अत तदेव मे मम दर्श हे देव, इसलिए आप जब मेरे को वही रूप को दर्शाओ, रूपन यन मत सखम, जो मेरा सखा रूप था आपका, प्रतीत देवेश जगन निवास जगत निवास जगन निवास हे जगन निवास संबोधन, हे जगन निवास जगत निवास स्थान जिसका, अर्थात जगत के निवास स्थान है, जगत निवास जगत का अधिष्ठान परमात्मा, आप जब प्रसन्न होवे, किंच किरीटिनं गजं चक्रहस्तं इच्छामित्तां दष्टमहं तदैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भविष्यमूर्ते, तदेव मे दर्शय देव रूपं यदाकदे किरीटिनं गजं चक्रहस्तं, कौन सा रूप है तुम जो चारो, क्योंकि अनेक रूप है, बाल गोपाल से लेकर के लड्डू गोपाल से लेकर के, नहीं मेरे तो अनंत रूप है ना, अनंत रूप तुमने वर्णन किया, अनंत रूप उनमें जो वो रूप मेरे कौन, गजे किरीटी नंग चक्रस्तम इच्छा मित्ता दशम हम तदैव, कह दे किरीटी को मैं देखना चाह रहा हूँ, किरीट वाला हो, केवल किरीट वाला नहीं, साथ में हाथ में गजा भी होनी चाहिए, और एक हाथ में चक्र, एक कमल, नहीं मैंने कमल नहीं बोला क्यों, अरे चलते तुम घोड़े पकड़ रखे वही पकड़े रहो, अगर गड़बड़ा जाएगा नहीं तो चार हाथ वाली चीजें पकड़ लेगा तो कौन चलाएगा, इधर पद्मों का नहीं जा रहा है, यहां से लगाम पकड़े तो पकड़े रहो, किरीटी नंगजन चक्र हस्तम इच्छा मित्तान दृष्ट महंत दैव, इच्छा मित्तान दृष्ट महंत दैव, दो हाथ है, एक गदा पकड़ा हुआ है दूसरा चक्र को, और दो हाथों से एक से लगाम पकड़ा हुआ है, एक से चाबू को पकड़ा हुआ है, वही मैं देखना चाहता हूँ वापस स्वरूप को, तेन रूपेण चतुर्भुजे ना, यह भी विचार है कि क्या हमेशा भगवान चतुर्भुजी उदाहरण किए रहते थे, अरे तेन रूपेण चतुर्भुजे ना कैसे घटेगा फिर, नहीं चार हाथ तो ये, एक हाथ चक्र एक गदा और एक हाथ चाबू का, एक हाथ में ये हो ही गया, चार तरह तो वर्तमान तो रत में रहते वक्त, इससे पहले भी लगता है तथैव तेनैव, है ना, तथैव तेनैव रूपेण, पहले भी ऐसा इसने देखा है कई बार, और पहले मत सखम भाषिकार व्याख्या करते सर रूपम ये मत सखम, मेरे मित्र भाव का जो स्वरूप हमेशा रहा है आपका वही रूप में देखना चाह रहा, और वो रूप को यहाँ पर तेने रूप में चतुर्भुजे ने बोल रहे हैं, सामान्य रूप से लगता है कि भगवान ज्यादातर समय चतुर्भुज होकर के भ्रमण करते थे, कहा इसीलिए नहीं, यहाँ आध्यात्मिक कर्ता नहीं हो जाए, स्थूल दृष्टि विवेचन हो गया। आध्यात्मिक चतुर्भुज का मतलब है धर्म अर्थ का मोक्ष, इनको धारण करके अब वर्तमान में जैसे है वैसे रहो, विकराल रूप हटाओ, काल रूप को छोड़ करके धर्मार्थ का मोक्ष स्वरूप से मेरे सामने उपस्थित हो जाओ, ये भी अर्थ हो जाता है। हे सहस्रबाहु भी बोल रहा है संबोधन में, क्या है हे सहस्रबाहु, जो देखा है पहले वो याद भी है ना सहस्रबाहु, उसको भी देखकर बोल रहा है संबोधन में, यद्यपि यहाँ सहस्रबाहु है इन मैं चतुर्बाहु के रूप में देखना चाहता हूँ। हे विश्वमूर्ति आप सहस्रबाहु क्यों है, क्योंकि हे विश्वमूर्ति भी आप, हे विश्वमूर्ति संबोधन नाचिकार किरीटी नाम किरीटी नाम किरीटवंदम तथा गजनम गजावंदम चक्रहस्तम इच्छामी ताम प्रार्थय, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ ताम दृष्टम इच्छामी, मैं आपको उस रूप से देखना चाहता हूँ। अहम तथैव पूर्वज इत्यर्थ, पूर्वदेव पूर्व जैसे ही वैसे ही हम देखना चाह रहे हैं, यथैव तस्मा जिसलिए ऐसा है इसलिए तेने रूपेण वसुदेव पुत्र रूपेण चतुर्भुजेन, भाषिकार देखो और घुसे कर दिया, वसुदेव पुत्र रूपेण अर्थात वसुदेव पुत्र रूपेण चतुर्भुज रहते थे वो अग्नि में, ऐसे तो मानते शंकर भगवान के अवतार शंकराचार्य को मानते है ना, ऐसे सदाई चतुर्भुज ही दिखता है वो विष्णु, कि धर्मार्थ काम मोक्ष की रक्षा के लिए बिना तो चलेगा नहीं, और दो भुजा वाला कैसे हो जाएगा भगवान, दो भुजा का हो जाएगा सारा काम बिगड़ जाएगा, और दो भुजा कौन करेगा, धर्मार्थ रहेगा आगे काम मोक्ष रहेगा आगे अर्थ काम रहेगा कि कौन से दो रहेंगे, दो रहेगा फिर सारा का व्यवस्था बिगड़ेगी, सृष्टि की व्यवस्था ही नहीं होगी, इसलिए सदाई चतुर्भुजधारी है। भले ही इस गरीब के मानुष को हम अपने आप समझेंगे दो हाथ वाले भी होते हैं, हम चित्र बना लिए दो हाथ वाला बांसुरी पकड़ के खड़ा है, तो तस्मा तेने रूपेण वसुदेव पुत्र रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो, वसुदेव के पुत्र रूप से चतुर्भुज रूप से ही सहस्रबाहो वर्त वर्तमान केन विश्व रूपेण, जो वर्तमान विश्व रूप है वो उसको लेकर संबोधन किया सहस्रबाहो, हे विश्व मूर्ते भव विश्व मूर्ते उपसंहृत्य विश्व रूपम तेने रूपेण वसुदेव पुत्र रूपेण भवत्यर्थ, अर्थात आपका जो विश्व मूर्ति है ये जो विश्व रूप है इसको उपसंहार करके वह पूर्व में जो वसुदेव पुत्र रूप था चतुर्भुज रूप उस रूप से आप जो है हमारे सामने हो जावे, ये प्रार्थना है चित करता है। क्या भाष्य का पर्व परिवेचन करने से लगता है कि जन्म से लेकर के भगवान का वसुदेव के घर में जन्म से लेकर के चतुर्भुज ही सदा रहे, और कभी किसी के साथ लीला करते हुए द्विभुज दर्शन दिए हो और लीला क्यों तो बात अलग चीज है, और वास्तव में अवतार काल में संपूर्ण में सामान्य रूपेण चतुर्भुज ही उनका स्वरूप है ऐसा भाष्य की पंक्ति से प्रतीत होता है। कदाचित वो द्विभुजधारी होते हो कोई बात नहीं है, होते होंगे इसमें क्या है, जो व्यक्ति इतना सामर्थ्य वाले रावण के पास दशानन तो सोटा के करवट कैसे ले रहा, करवट कैसे नहीं पाए तुम्हें यूं कैसे घूमेगा, पांच या तो खोप भी है ना भैया, वो तो क्या बन जाएंगे, ये मानना पड़ेगा माया भी तो था, इसे तो माया भी कहा गया तो राक्षस रो एक मुखवाला बना लेता था, इसे क्या प्रमाण है बना लेता था, अरे भाई जब सीता को लूटने आया तो कैसे आया था, जब चुप हो जाते हैं बात मानना पड़ेगा भाई, एक सर वाला भी हो गया था ना उस समय साधु का वेश में आया था, एक सर वाला होकर आया था ना, इधर रोज सोचते होते एक सर वाला हो जाता होगा तो क्या परेशानी, इसे जब रावण हो सकता है दस खोपड़ी वाला होकर एक खोपड़ी बन सकता है जब चाहे तब है, तो भगवान है ये तो सामान्य रूप में चतुर्भुज, और जब जब दो भुज चाहे अभुज भी हो तो क्या पक आप जानते नहीं है तो अभुज है अजय है, वो तो अजय तो भुज कहां से आएगा, तो जैसा भी हो इसलिए वो तो सहस्र भाव भी है और विश्वरूप भी है सब, इसलिए सब कुछ समन्वय हो जाएगा, इस तरह से विचार करने से कोई दिक्कत नहीं। अर्जुनम भीतम उपलभ्य प्रवृत्ति विश्व रूपम प्रिय वचन आश्वासन श्री भगवान वाच उपलभ्य उपसंहृत्य विश्व रूपम प्रिय वचन आश्वासन श्री भगवान वाच, भयभीत अर्जुन है यह बात भगवान को अब स्पष्ट हो गया है, इसलिए उन्होंने अपना विराट स्वरूप जो विकराल रूप था उसको समेट लिया, समेट करके प्रिय वचन के द्वारा मधुर वचनों से प्रसन्न कर चित्त को प्रसन्न करने वाले वचनों से उसको आश्वासन करते हुए भगवान कहते हैं, क्या कहें श्री भगवान वाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम् रूपं परिषदमात्तयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्दमाद्यम् अन्यपूर्वा कद मया प्रसन्न मेरी प्रसन्न हो जाने मात्र से ही मेरे द्वारा ये अर्जुन तुम्हारे लिए ये अर्जुन संबोधन है तब तेरे सामने तुम्हारे लिए ही इस इदम रूपम दर्शितम मात्र योगात यह जो विश्व रूप है तुमको दर्शाया हो अपने ही ऐश्वर्य से अपनी योगेश्वरी से आत्मयोगात्मा ने अपना योगेश्वर से दिखाया है। यह कैसा रूप था? तेजोमय था, विश्व था, अनंत था, आद्यम आदोभवम आद्यम सर्वप्रथम यही उत्पन्न हुआ था सृष्टि, ये तुमको हमने दिखा दिया। यन्मे तत् अन्य पूर्वा यद रूपम मे मन मम, जो मेरा ये रूप है ना इसको तुम्हारे अलावा अन्य के द्वारा कोई पूर्व में देखा नहीं गया। मनुष्य लोक की बात कर रहे हैं क्योंकि आगे इंद्रलोक स्पष्ट कहेंगे इस बात के लिए। तो मनुष्यों में एक अर्जुन ने ही देखा, उससे पहले कोई और देखा नहीं था। अब उधर साथ साथ संजय ने भी देख लिया, इसलिए आदित्य पूर्व ये कह रहे हैं तुम अकेला ही देखे नहीं कर रहे, तुमसे पहले किसी ने देखा था, तुमने देखा और तुम्हारे साथ कितने और देखे वो बात अलग चीज, उसका यहाँ नहीं कथन कर रहे, उसके निराकरण नहीं करे, तुम्हारे साथ कोई और देखा ही नहीं और आगे संसार कोई देखेगा ही नहीं ये भी नहीं कर रहे। इससे पहले इस मनुष्य लोक में तुम्हारे अलावा किसी ने नहीं देखा था, इस समय इस मनुष्य लोक में तेरे साथ साथ और भी अनेक मनुष्यों ने देख लिया। यह वही तत्काल ही ना, वो भी क्या समकाल में ही लिया जाता है क्योंकि वर्तमान साहित्य वर्तमान अद्वा वाली बात है, वो कितने देर फर्क था, एक दो सेकेंड, एक कई घंटे थोड़े लग गए। दो श्लोक बोला है भगवान ने वहाँ, तीसरे श्लोक से चौथे चक्ष दे दिया है, हमारे और आपके उच्चारण करके दो श्लोकों के लिए अभी कितना टाइम लगता है, दो बात कहा है ना केवल, फिर तुरंत ही चक्षु दे दिया। इस पूर्वोत्तर शब्द क्षणों का आप दृष्टि पूर्व नहीं ले सकते है, यहाँ दृष्टि पूर्व से तौर पर तुमसे और तुम्हारे साथ से पहले बहुत पहले से इस युग इस मनुष्य लोक में अनेकों लोग मनवादी अनेक देखे हुए हो तो वर्णन किया जा सकता है, वो नहीं है। यहाँ अत्यंत सामीप्य को लेकर नहीं कर, दो चार मिनट का फर्क भी हो जाए तो कौन से फर्क पड़ा, यही कहे अभी हमने देखा ठीक है। हाँ नहीं पहले बोला ना, मेरा देखो मेरा दृश्य को देखो, पहले तो बोला चार बार पश्य पश्य नहीं पता है तो वर्णन हुआ था, पहले बोले चार बार पश्य लेकिन उसको कुछ नहीं देखा, वो इधर उधर देख रहा था, कहाँ खड़ा है बेचारा, तब पंचम बार पश्य बोलने से पहले उसको दिवचक्ष दिया है, पश्चिम योग का मैं करके अंत में बोला इसे पांचवी बार। वो जो चार बार पश्चिम पश्चिम बोल रहे हैं उस समय क्या कह रहे हैं, उसमें देख लिया था तो पहले दिख रहा है ना बस भाई, लेकिन उसको लेकर नृष्टपूर्व का खंडन नहीं हो सकता, ये पूर्वोत्तर अत्यंत पूर्वोत्तर काल की बात है, व्यवहित को लेकर गया दृष्टपूर्व कह रहे हैं। इसलिए एक और विशुद्ध है इसको ज्ञापन करने के लिए न दृष्टपूर्व, अदृष्टपूर्व नहीं कह रहे, न को अलग किया समास नहीं किया, ये भी इसमें रहस्य कुछ छिपा है कि बताने के लिए जान करके किया, नहीं तो नहीं समाप्त कर सकते हैं। एक चाचू डोल दे तो कहीं ना कहीं शायद श्लोक ही तो पूरा करना है, चकारों की कमी तो है नहीं, नहीं पूरा तो कहीं सकते हैं, लेकिन वो न को अलग जान के रख दिया है। कैसे बोलेगा चौमे आकर्षण हो जाएगा ना, और वैसे अभी तो गुरु तो है न दृष्टपूर्व तो बन ही सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह के बनाया जा सकता श्लोकों में पहले जोड़ लो नृष्टपूर्वम, ऐसा अलग इसलिए जान के कर रहे हैं कि भाई ये अव्यवहित पूर्व मत लो, या अवैध उत्तर में मत लो, अवैध पूर्व अवैध उत्तर और समकाल में कई लोगों ने पा लिया, और मनुष्य इसलिए जान बुझे ले रहे हैं क्योंकि अमनुष्य पूर्व में कई लोगों ने पाया है, जो मनु मानस पुत्र था उसको भी विराट दर्शन हुआ है, कर्दम ऋषि मानस पुत्र थे उनको विराट दर्शन हुआ, इसे आगे इंद्रलोक ही कहेंगे इस बात का स्पष्टीकरण के लिए। और भाषिकार तो एक पक्ष भी कहते तो स्तुति है, तुमसे पहले किसने नहीं देखा था, मनुष्य लोग में तुम ही एक भाग्यशाली हो, ये सब बातें स्तुति है। आगे भाषिकार कहेंगे स्तुति परख ले लो, अर्थवाद परख ले लो। मैंने बहुत लोग देखे हैं, तू भी एक देख लिया, ठीक है, अच्छी बात है। मया प्रसन्न न प्रसाद होना तो ये अनुग्रह बुद्धि प्रसन्न की व्याख्या करते, प्रसादता क्या है कहते हैं तो आपके प्रति जो आपके विषय में अनुग्रह की बुद्धि हो जाने का नाम प्रसाद है। तद्वता प्रसन्न तरश प्रसाद युक्त पुरुष को प्रसन्न पुरुष कहते हैं। तेन प्रसन्न पुरुष है न मया तव हे तो हे अर्जुन प्रसन्न न मया तरश प्रसाद युक्त पुरुष होकर गए मेरे द्वारा तव हे अर्जुन इदम परम रूपम विश्व रूपम ये जो परम स्वरूप है विश्व रूप है दर्शतम ये दर्शाया है। आत्मयोग कैसे दर्शाया था आपने आत्मयोग आत्मन ऐश्वर्य से सामर्थ्य अपनी ही ऐश्वर्य का सामर्थ्य से कैसा रूप दिखाए थे विश्व रूप है तेजो वयम तेज प्राय विश्व समस्त मित्यर्थ जो कुछ भी देखा सब के सब तेज प्राय थे अनंतम अंतरहितम और आद्यंत कोई पकड़ नहीं पाया और सर्वप्रथम सृष्टि यही है आदो भवम माध्यम यद्रूपम जो रूप था उसको मैं मम तो अन्य न मेरा इस आद्य रूप को तुम्हारे अलावा तक तो अन्य न किए न चित न दृष्टिपूर्वम हो गए दृष्टपूर्वम ये मात्र काटो तेरे अलावा अन्य के द्वारा किसी की नहीं देखा गया है। आत्मा मम रूप दर्शन कृतार्थ समृद्ध थी तथा स्तव थी देखो